سورت بقرہ آیات نمبر دے پنزاو یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعونا ای اؤمنو لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون سورة بقرة سلور حسیوا اول ایسکے شل آیاتونو اول ایسکے درے بابونو اول باب کے شل آیاتونو پائے کے بیان ددرے اڈالو دویم باب کے نلس آیاتونو دعوت توحید پاغے دلائل عقلیو دلیل وحیو زجر بشارت دفع د شبې او سلو نعمتونو بیا د یا بنی اسرائیل از ګورو دویم نا د سلو ختم آیات ندریم بابو پدریم باب کې خطاب خاصو پس د خطاب عام نا د دریم باب په اول رکو کې درې پلیتې د یهودو او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالآخرہ تحریف کتمان عقتر کے عملو دا غدرے صفاتو او درے یہودو پلیتیوے بیاد یا بنی اسرائیل از گرودویم نشپک خطابات شروع اول خطاب کی اتنی متنو دعا زابونا بیادویم خطاب کی او پلیتی شروعوے درے پلیتی دا آباو بیان شویم یو تحریفو یو نقض العهود وعده ما تولو دویم تاخیر په حکم شرعی کې او دریم قتل النفس د مال د پاره به خلق واجا او سلور دو موجوده وي افتت معونا یؤمنو لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله دا سلور پلیتای دا موجوده وی او دره دا مشرانو پینزاو یا نمبر آیات نا سلور پلیتای دا کشرانو موجوده و بیانو افتت معونا ایو منو لکوم آیا یقین بو کی آیا تمال رئیتا سوی مومنانو ایو منو لکوم چیقین و باور بو کی دا یهود لکوم ساسو پا خبرا دا تدایت دا تم لرے چه دی بزما اومنی اسم باج سادگان مومنان وی دا مولیان خدی باج دا عوام خدی نا آغا پا شرک با نکلا کدی ایہودیت با نکلا کدی آغا کل خبر منی وقد کان فریق من اومی اسمعون کلام اللہ آمیشہ دا یو ڈلد دینا چه اوری دا اللہ کتاب همیشه یو ډله دا چې د الله کتاب اوري ثم یحرفونه بیا علی یغیدی کتاب لرا من بعد ما قلو فزاینا چې دی ځان پوه کفای باندې ثم یحرفونه بیا علی یغیدی کتاب لرا فزاینا ګور هغه مقصد د کتاب بدل کو لکه سورته مریم کې راځي چا اللہوی ما حضرت جبریل مریم تاولی گا چی پوکی او آج زول بچه ورکما نو باج خلق رالل آغل دیکی وی گورا حضرت جبریل بچه ورکی لی آحابل اکی غلامن زکیہ چی زا درکم تا دا بچه پاک اوی اللہ رالی گلیم پدی چی تالا اللہ بچه درکی تحریف کلا لفظن کئ کلا مانن کئ کلا معنا لغوی په اصطلاحی کلا اصطلاحی معنا لغوی دا تحریف کئ په مختلفو طریقو مخه مونږ ویلو ولا تشترو باندې من بعد ما عقلو پس داغینا چه دی زان پوک پاغی باندی او حرم سرک دی داس تحریف کئی و هم یعلمون او دی خبویگی گورا حدیث کی تحریفو که دی بخاری حدیث راجی چه بہترین اجر چالای پا قیامت کی ورکی مخلوق تا بہترین اجر اغا پا قرآن دی عوض با اللہ پا قرآن اغا دیر خیسته دی نو خلق او تاغه تعریف د حدیث داسو کو وې معنا دا چې غوړه پیسې اخلي چې په قران یې واخلي دا حدیث معنا دا نه دا چې غوړه دولت اخلي چې په قران یې واخلي قران بل ځکه منع کوي ولا تشترو بیااتی لا اسلکم علیه اجر لا اسلکم علیه مالا قل ما سالتکم من اجر فهو لكم ا دې تاسو شي نو عالم نو عالم اول ته وې بهتره اجر غره چې په قران واغله داغه حدیث د بخاری مقصد داره بهتر وز چې الله اخر کې خلق لور کوي نو په قران چور کوي ناغه بهتر ده بهر عمل وقفل کله نیکی ملاويږي ها په علم به جدا نیکی وي په جمعات جوړولو به جدا نیکی وي په منځ او په زکات او په خیر او خیرات به جدا نیکی ملاويږي اجر ملاوي حکم ار چې الله په خپل کتاب ور کوي نو هغه ډیر بهترین دی نو دا هغه د خلکو دا معنا واز دا چې بهتره پیسې یې چې پیسې واخلي په قران یې واخله دا د حدیث غږ را پیش کړي دا او تعریف نو یا پوی نه دی او چې باز پوی نو دا هغه تحریف کوي الی رنه نه ثم یحرفونه بیا الی هغه دی کتاب لرا فزاغنا چې ځان پوه کو پاره باندې علم خو دریاب دی احادیث دریاب دی دا نه چې ته په یو مقصد نه پوهېږي د هغې غلط ترجمه کوه یا پوهېږي خو د خپل مقصد دپاره اړی و هم یعلمون او دی ښه پوهېږي وګوره کله وایي توسل شته وګوره دی نه مني وسیله دا تحریف نه دی وسیله څوک نه مني وسیلې شپاړس اقسام مخکې موږ بیان کړي وو څلور قسمه د وسیلې معنا لغوي ده په معنا د نزدېکت سره په معنا د حاجت سره په معنا د شوق او د مینې سره او په معنا د یو خاص ځای په جنت کې غوښتلو زما لپاره چې کله بانګوشي کنه نو هغه دعا کوي خلک اللهم رب هذه دعوت الطامه والصلاه القائمه آت محمدن الخبر پدې کې دا آت محمدن الوسيله یا الله ورکا پیغمبر سلام تو وسیله نو د وسیله ته کوم معنا کې دلته کې د وسیلې معنا دا یو خاص مقام دی په جنت کې هغه ورکا دا نه چې پیغمبر ته بل پیغمبر وسیله کا اول ورکا اختیار اول ورکا نه دلته د وسیلې معنا دا یو خاص مقام دی جنت کې چې الله هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکا آت محمدن الوسیلہ ورشا دے پوئے گا آت محمدن الوسیلہ سمی اللہ پوئے گا آت محمدن الوسیلہ ورکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وسیلہ خاص مقام پا جنت کے او پا اسطلاح کے دا وسیلی سو مانی دی دولس شپک قسم وسیلہ جائز ہوا او شپک قسم وسیلہ سوا آغا ناجائز ہوا حابل کې پنځه سلور قسمه جایز وا په نومونو د الله په اضافت د نوم سره لکه یا ای رب ابراهیم ای رب جبرئیل دا کار وکړه ها یا خپل عمل وسیله کا ا حدیث غار چې موږ مخه پیش کړو درې کسان تل غار به یو ځای کې را بن شویو او بیا یو خپل عمل وسیله کا یا وسیله کا نو زیداله دی وسیله نه مني څنګه وسیله بابا وسیله که جایز ده بابا وسیله کول غائب وسیله کول چې داغه په وسیله سوال کوم او زمان دا تکلیف لري کا حاجت مې ده دا وسیله شرکی ده دا د شرک د باره ځکه دا سوال په مخلوق کې صرف د شانه په کار ده الله نه مخلوق نه بدا سوال نه کوي نو دا قسمه محرفین پیدا شي وسیله نه مني حالان کې قران وسیله دوه ذکر کوي یو سورت مائده کې او بل سورت بنی اسرائیل کې وبتغو الیه الوسیله الله ته وسیله ولټوا وسیله مانا نیک اعمال وکا او د نیکو اعمالو چې الله د امستاد رضا لپاره وکړه د یو نیک بنده سره خسلوکو کا احسان سره وکا امداد سره وکا خوراک په وکا چه په اسکا کپڑے ولوالا ایواز ولورکا ودا جز دے طالب دے عالم دے متاثر دے بیا یو ځای کې بند شو والله هغه عمل چې ما استاد پاره کړو ما طالب له روټه ورکړو ما عالم له دا ورکړو نو زه خپل عمل هغه وسیله کوم چې دا کار زما آسان کړه زما عمل له خو ما د فلانو سره ډېر لوی احسان کړو الله خپل سوق نشته تا ته وې ما هغه عمل ما صرف استاد پاره کړو نو دا وسیله کدا جایز ده دا نه چې بابا وسیله کا عمل وسیله کا ته وی بابا وسیله کیږي نو د بابا وسیله به څنګه ته وسیله پیش کې یا به د بابا ذات وسیله کې یا به د بابا غوخه وسیله کې یا به د بابا عمل وسیله کې که غوخه و ډوکی د بابا وسیله کې نو غوخه ډوکی خو زناورو کې مشتا نو بیا غوا غویم بیا وسیله کا الله دا که چیرته د انسان ذات وسیله کې چې هغه پختون دی نواب دی سردار دی وډیره دی ها نو دې کو سوکم قائل ندی بیا او کفارو وسیله کوي ځکه هغه ذاتونه خري ا نه او کنا ته یو انسان عمل وسیله کې چې د بابا ز عمل دا ته وسیله کو نو دا حدیث کې راځي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث کله چې یو انسان مړ شي نو دا عمل د دنیا نه ختم شي عمل ختم شو الا من صلات ری قسم عمل داغه نه ختمیږي اپ سرو روان دي یو ولد صالح بچی نیک دا طالبان دا زمون بچی دي ا جسمانی اولاد نیک عمل هغه بچی دي هغه د دین کار کوي او پلا پس داګه ثواب رسی دویم صدقه جاریه صدقه جاریه دا وګړه کتابونه والا چاله ورکا مدرسه جمعه جوړکا جمعه کې پکې او لګوا موټر او لګوا بل یو کار وکا دا صدقه دا زموږ د پکې خراب شي ټول کټی کوي دا صدقه څوک نه کوي دا نو چې دا پکې له وړم او یاده پکې ټیکم تاسو ټیکي تاسو له یو شو خبره غما ګرمه کې ولاري خلک او خدای له څوک ته نه کوي دا صدقه خلک نه کوي نو دا صدقه جاری جوړه دا خطر طالبان ناشتي خلک منځونه کوي تلاوتونه کوي سبقونه یادای دا خلک کوي دا صدقه جاریه ده او دریم اغه علم چې د انسان نه پیروستو خلک فایده حاصلې لکه ما تاسو ته قران او خودو احادیث به از ما سره لیکل وکړه تاسو هغه زمانه زده کړه تاسو نور خلکو ته غې کزه سبانیم نظم عمل نامه کې بستا سو اغه عمل چې نور ته غې او ما به سره رسیږي چې کوم زمانه زده کړي آغا به نور او تخی اب نور او تخی یا کم کتابونه کم لیکل چې ما نه پادو جو غطا او زمانه وکړه فایده به حاصل وي نو دا سره دا علم دی چې زمانه په رستو خلې فایده حاصلې نو ته د بابا سره عمل وځي دغه بابا خو علم نو کړي نه درسونو او کته وا وغه وړو کې نو دا خو حیواناتو کې مشتاق کته ذات دا غا نو دا خو څوک په دې قائل نه دي نو ته ذات د بابا څنګه وسیله کې ادال باز خد بے زوات فاضلہ اوس خدا دې نه وي پوغا به ډېر وي مغ طالبګری زمانہ کې وو اوه کې ده خدوم رانا نه وکړه خاص خاص ملګری غربا علم داسه چرته نظر به ذات فاضلہ په زوات فاضلہ وسیله صاحب اوس زوات موصله منځ دې نه وي اوس خیر کنه وسیله مبهمه خبره کوي وسیله جائز ده نه وسیله من منو شپالس قسم وسیله ده سلور قسم وسیله په معنی د لغت سره ده دولس قسم وسیله په معنی د اصطلاح سره ده سلور قسم وسیله جائز ده ها او یو قسم وسیله آغا مکروه ده دو قسم وسیله آغا بدعی ده سلور قسم وسیله آغا شرکی ده نو سو قسم وسیله جائز و دری یا سلور قسمه اغه وسیله چې الله تا داغه نوم وسیله کې اے قهار یا غفار ته بخونګې استاغه ها نوم الله عزت ته وسیله کوم او بخون کی ذات او زوراور زما په دشمن باندې یا به الله ته وسیله کا په اضافت سره په نوم د پیغمبر عرب جبرئیل عرب چې د ابراهیم علیه السلام امداد دې کړي او پاور کې عرب د ابراهیم نو الله زما امداد وکا عرب د موسی علیه السلام چې په دریابونو کې او چلار پیدا کړي وا عرب د موسی علیه السلام زما امداد وکا عرب د عیسی علیه السلام په اضافه رب د ها جبرئیل عرب د موسی علیه السلام عرب د عیسی علیه السلام نو دا وسیله سره جایز ده او یاد نبی علیہ السلام اغا درود شریف وسیله کا څنګه درود شریف دا چې زه درود وایم ځکه په هر درود باندې الله انسان ته څو درجه ورګي لس نو زه چې په نبی علیہ السلام درود وایم نو هغه خپل درود چې وایم په پیغمبر وایم هغه زو وسیله کوم دا خو زما عمل کې زو ما درجه ملایوي یاد و ما ته ملایوي او سلورم دا چې خپل عمل وسیله کا چې ما دا عمل کړې او ما قران ویلو اسمې پرخي والله روزانه بستا کتاب تناستو ما الله عزدا خپل عمل ته تاسو وسیله کوما چې دا مشکل کار زما نه آسان کا زما دا بچی نیک عمل کا دا طالبان نیک عمل کا الله موږ دا خپل عمل چې سار شه او ما خام شه ستاسو کتاب درسونه دي موږ دنیا پر خود دې الله ستاسو رضا ده پاره موږ دا خپل عمل ته تاسو وسیله کو پوشی نو دا وسیده کا او بل کتوی بی حق فلان بی جاہ فلان بی برکت فلان پو وسیده فلان پو دروح فلان بابا کنا نو دا وسیده مکروحا را او بل دو قسم وسیده بیدی دا چا غم جایز ندا چا تا هم ویجر پا دا غمی دی قسمی و پدی کنا دام جایز او یو یا دا قبر سره ادره گی یا دا لرین آواز که او فلانیا ہاں زه ما دې مشکل کار ما ته آسان کا ستا په وسیله ستا په امداد باندې نو دا ټول قسمه وسیلې سری دا شرک دی کداغه د قبر سره ودرېږي او کداغه د قبر سره نه ولال دا هغه ته عالم الغیب غني په پټو شزونه پوهه غني او په پټو شزونه پوهه مالک سوګي صرف یو الله دې ته بابا او غاله پټو شزونه تا غوتا ذمہوار او غاله عالم الغیب دی وګاړه دا رنګه یاد غائب تا واس کې ژوندې دی خو غائب دی دې زنا پیر الګه خپل پیر تا आवाज وکاوې موجوده لسیږي اگر چې هغه ژوندې دی خو غائب دی نو دام د شرک او بلاری پیر راوړ سیګه حالن مدار سخت کار دی په تاسو کې پیشي دا نو دام د شرکی اقسام نه دي اره رسیدې شي تا په خبره پوه دی نو دا قسم وسیلې په ژوندو په مړو دا غي د قبر صدا دا غي قبر صدا نه لري او هغه د आवाज کې خدا دی عقیده دا چاغه پویږي زما आवाज اوري هغه پویږي هغه اختیار چلیږي ځکه ما صدا رسیږي نو دا قسم وسیلې سره دي د شرکیاتو نه دي نو دایرال المحرفین وسیله دی نو من یره پن پیدان وسیله واته کوم وسیله یادې لغوی ده که شرعی ده لغوی سو قسمه ده و شرعی واسه قسمه ده ده بابا نه وسیله کیگی وانا بابا خبر روز ده او ده وسیله تقسیم مطاقه که چه وسیله لغت که سو قسمه ده او پستلا که پسو قسمه ده ده بزر بابا نمانه که خلق روی بوده بابا وسیله نمانه وانه سو خبره ده منن لما لغا جدا ده راج تازه اوس وسیله خیم وسیله تر نمانه که نمانه تشپال اس قسمه که یو قسم نمانه او زه شپارس قسمونه منم لغوی منم اصطلاحی منم هغه اصطلاحی بیا ګڼ قسمه د شرکی بدی هغه نه منم په دې طریقه وسیله دارنګه دیبوي تحریب بکې یوه د دعا نه منی زغایر کری کری کنه چې پنځ پیر مولا د دعا نه منکر دی او چې د قران د دعا نه منکر یا د قران نه منکر دی او چې د قران نه منکری نو هغه کافر دی لکه قران ک الله وقال ربکم ادعونی دعا زمانو غواړي او پنځپین مولا دعا نه منکر دي دا پته نه واجه زه کتاب لیکم خو زمانه روسو داغه بچی به راځي ان شاء الله زما ټوکی به خلا خلق را کار کوي تا دا داغه بچی نو معلوم ان شاء الله چې تا وې چې پنځپین مولا دعا نه منکر دي و د دعا د قران د حدیث نه منکر دي هغه د قران منون کې او پنځپین مولا هغه د احادیث منون کې او پنځپین مولا اغوی چو دعا شتا دعا د عبادت مغز دے نلے دے زمونگ استاز دے زمونگ دا استازان و استاز دے اغنی مقبلہ اولی دلی وی تو کتابی لکلے انشاد او پائی کی دو دعا اثبات کرے دے چو دعا د عبادت نلے دے مغز دے الدعا مخل عبادت خویو دعا بخبل طریقہ دا ایو دعا د پیغمبر پر طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د فرض نه پس دعا کړی دا اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک تیا ذل جلال و الاکرام کوم موزه چې په جماعت سره وشي دا غیمون نرسو دعا په جماعت سره وکا فرض دی په جماعت سره دعا په جماعت سره کوم موز چې ځان له وشي دا غی نه پس وروسته دعا هم ځان له دا سنت زان لده که پا جمع سره دی نو زان لده دعا دا نو داوی نا آغا دعا با زان لده که سنت با زان لده که و پا دعا با خلق را جمع که دا حیعت اجتماعی دا افتراعی دی دا اختراعی دی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حالت دا حیعت دا طریق صحابه و پیغمبر پاک نو کرده کم چې خلق دا سنت و نفس خلق جمع که او په شریک درې دواګانې پوڅه تواز باندې کوي دا د پیغمبر نه ثابت نه دي یو سره وی چې ثابت دي موږ ته وغوا هاتو برانکم حدیثو کې خود دې بیان نشته د ځانه چې د کتابونو به جوړ کړی او لیکلی پای کې وي او بیا دال دعا نه مني موږ وایو ادعا مخل عبادت او قال ربکم ودونی از الته کې د دعا پات نشته نو اغه صورت مکیره مکه کې غلادمو زو کوم نو راغله مدینه مو نو راغله اول ته ادعونی معنا ابن جریر کوي وحدونی یو غنی مال را عبادت وکي زما دارنګي فایزا فرغتا فنسب و الى ربک فره وګوره دعا د سنت نه پس په جمع ثابت شو دا د کې ماده یو بېمانه ویلو نه منې سنت پس په جمع دعا مینا په صورت انشدا کی چاله وې کله چې د مونږ نه فارش نو دعا ته ودرېګا مې دعا ته ودرېګا کنه واحده صغره کې جمع صغره فایزا فراغتا فن صبح فراغتا مې ته د درنګونو په شګړېرو کې ناشته دا ته د څه پتره چې دا مخاطب صغره او کدا جمع دا کدا واحده صغره دغه درنګونو کار کاو مشر سړیو ها نو مې ته د څه پتره واحده صغره تاو ماتو تاو ماتو وي پوجي جمع مراد نه ده او می کاته کی جمع مراد نو بیا هو اته کی نو بیا غل چې می ته پاغم نه پوي غوزه بس دا د خلق دا وسیله نه مری محرفین اغه يهودي اغه ناکار مولیان اوسم اگر چې بعض خلکو زمونږ سره اتحادونه دي نه چر د دا چې خلکو سره ان شاء الله زمونږ اتحاد چر ناراضي سورته ممتحنه کی الله وي سلورم آیات کے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْوَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ سو پوری چدئی دا اللہ دا توحید اقرار ندے کرے غلطی وسیلی شرکیات رد کری ندی او منلی ندی توحید او دا غیب خلاف ندے کرے زمنگو دا غیب چرے اتحاد نگی اگر دا غنور بیت خلق بو سره کی کم چدې شاعت او توحید او سنت سره دا چا تعلق نشتا ها نو قداغي کیږي با خو چې کم زمنګ جماعت ده دې شاعت او توحید او سنت داغه يهود او د ناکار خلق سره چې زمنګ اتحاد او اتفاق ناراضي توحید په مسله زکه ټول عمر لرا اغه زمنګ د علماو زمنګ د مساجدو زمنګ د توحید د مسلې خلاف کړي د خلکو زمنګ کړي اتفاق او اتحاد راځي وروړه دلته مو تاسو تم لري چې دا به ومني نه زموږ ته بالکل تم نشته ا چې کوم تم و نه غملانو نو پرې دا وقد کان فریق منهم دا هر زمنګ تم نشته نو یو څه پرې دا وقد کان فریق منهم يسمعون كلام الله ځکه مقصد دا غیر دنیایي اغراض او لالچو او تا غامی شدا یو ڈل دا دینا چا او ریب دا اللہ کتاب سم یحرفونو بیا تحریف کیا غی پا دی کتاب کے پس دا غینا چا دی زان خپوئے کپا غی باندے دا تحریف نو جا چې پنځ پیر مولا او دعا نه منکر دي پنځ پیر مولا د وسیلې نه منکر دي پنځ پیر مولا د خیرات نه منکر دي و تا د کومه دا ډیری کړي خیراتونو چې ته د خیرات نه منکر دي ها و هم یعلمون او د خپوی دیمه پلیتی د یهودیت دا بېمانه منافق دي چې یهودو سره لاله یهودی دی رنگ د یهودو دی چې موحد مؤمن سره لاله نو رنگ د موحد او توحید دی دغه غره من کا نزل وجین فی دنیا کا نزل وجین فی النار چې دا چا دو مخی کنه او دام خده دام خده منګم خې دیم خری دا دو مخی دا به جهنم تزیغه حدیث دی وإذا لقوا الذين آكلوا شمخامخ منافقان دا کسانو سره چې مان وروړي نو قالوا واي بدې آمنا من ایمان وروړي وإذا خلا بعضهم الى بعض او کلا چې لار شي بعض دا غي بعض او تا نو واي دې مشران بعضو بعضو ته وي اتو حدثونو آیا خبر وې تاسو دې لرا اتو حدثونهم آیا خبر وې تاسو کله چې مخامخ شي دا منافقان دا یهود مؤمنانو سره وای دی موږ ایمان اورې موږ مؤمنان یو وایزا خلا ګر مؤمنانو سره نو مؤمن دي مینه ما وایزا خلا بعضهم بعضن الی بعضن او کله چې لار شي بعض دې بعض ته نو وای مشران دې کشران او ته الکه څه کوم غوتري وي د چا دې داس کې شریک شوی وي قالوا وای مشران کشران او تا يهود تا اتحدثونهم آیا خبر وای تاسو مؤمنان موحدین لرا پاغسو فتح الله او چپرانس کړی الله چپرانستر الله تاسو ته پاره پتوړات کې فتح معنا پرانستل یو معنا دار فتح پرانستل یا پس پاغسوانی فتح الله هو چ بیان کړي الله تاسو ته داغه په تورات کې فتح په معنا د بیان صدا پاغسو چې بیان کړي عبد الله بن عباس معنا کوي پاغسو چې فتح الله او چې بیان کړي الله داغه تاسو ته په تورات کې تورات کې تاسو ته بیان نه کړي چې دا صحیح خلق دی خدا مو آئے تاسو مؤمنان تاسو صحیح خلقی تاسو درسونه صحیح دی ستاسو کتاب صحیح ستاسو پیغمبر په حق دی ولی قدام و دوی چې ستاسو کتاب او پیغمبر په حق دی دا ټول خلق بیا غی طرف تاوری وسم وی دا مو آئے چه ستاسو دی درسونه صحیح دی گرن دا ټول خلق بیا غی دا ولی بیا وزمون دو اٹونو سکپا دی نیشی بیا مون سکوٹ نرا کئی مقصد خلق سره دنیا حاصل ولی په سبب داغې فتح الله او چې بیان کړي الله داغې تاسو ته تورات کې تورات کې د دې بیان کړو چې اخیری پیغمبر برازي غلب کتاب ملاوي قران لیحاجوکم دې د پاراچ دلیل بوونی سي په تاسو اے بیان زکه مکووي چې تاسو پیغمبر په سچ دی مشران يهودي کشران يهودو ته وي چې دا موایې چې تاسو پیغمبر رښتینی دي ستاسو کتاب رښتینی دي ستاسو مسله توحید رښتینی ده دا موایې ولی زکل یحاجوکم به دې د پاراش دلیل وو نشي دې پتا سو بي پاغه سرا عند ربکم فنز رب ستاسو باندې دلیل وو نشي پتا سو باندې چې کله قران بیانې نو پتا سو بردونه کوي یا عند ربکم عند کتاب ربکم فنز کتاب در رب تاسو چې دا الله کتاب در سونه کوي بیانونه کوي نو بیا وې زمنګ پیغمبر منی چې پس چره زمنګ مسلم منی چې پس چره وګوره ته پوسو کا خو منی نه خې منی چې دا مسله حق دا خو چا تنوي چې دا حق دا پوښې نو بیا په زبانې ردونه کوي په درسونو کې مشران دې کې شران او توي زکه موای چې دا خبره صحیح ده و عمل دې په پیډانو خبره غلط وي وسلینه مونږ بابا ګاندا وای چې خلک ته متنفره کی دا مشران يهود چاته وي دې کې شران او توي یاد دې په چې دلیل بوونی سي دا مؤمنان په تاسو به په دې خبره عند ربکم په نظر ابستا سبحانه قیامت کې بیا ود الله په دربار کې قیامت کې دلیل نشي چې یا الله دی يهود زمنګ پیغمبر منل او چې دا صحیح پیغمبر دی کتاب صحیح دی مسله توحید صحیح ده دا علما حق پر صحیح دي خو بیا ود ربانه د قیامت کې دلیل نشي نو دا مو چې دا صحیح دی ودا په غلطه دی دا دوان منی شفاعت منی کرامت منی دان منی خپل ملګری نه منی وا ملګری نه چپلار په غلط شپلارم نه منی ملګری خو پرې دا ها زوی په غلطه شه ته زوی نه منی ته خپل ملګری خو لا پرې دا اسمان ته دا کوشي ها منګ دا خپل زوی او ضرورو د بل منو چې خلاف شه نو څه ملګری به کم دینه ومنو چې غلطه عقیده باندې روان شي او فلا تا او په دې قران نزاید موجود نه دی ابراهيم عليه السلام واقعا ابراهيم عليه السلام د پلار منلو نوح عليه السلام د کنعان منلو ها حضرت لوط عليه السلام نوح عليه السلام د خپل بیبيانو منلو نبي عليه الصلاه والسلام د خپل تر منلو ها تکلشه خیر دا ټول خلق د پلانې جماعت هم خدای پلانې هم خدای واه ټول غلی تم خې ستا کار د خوالیدینو او فلا دا قران آیاتونه ولی بیا و چې دا ټول فلم معتزلهم وما يعبدون إلا الله آغا صحاب کاف چه خو ولی غی پلاران و رون و ملکون پر خودل و بل خاتلل غارو کشپی کولی ولی بیا و آغای خو کنا آغای صدبوی کنا آغای خوخ نکلا آغا شرکیات آغا محلات خوخ نکلا آغا شرک پا آغای که و شرک اولا خوخ نکلا وی دا مشرک سرمین جائز دا مبتدی سرمین جائز دا خود بدت نزان بچ کوا شرک نزان بچ کوا دالا مفتیان دی دالا زان تو علماوی قرآن رد کئی چه دا مشرک سر بایکاتو کا انما المشرکون نجسن مشرکان پلیت تی نبی علیہ السلام تقریر کریو اویلو اخرج الیهود و النصارا من جزیرت العرب یهود و نصارا دا جزیری دا عرب و نبار کئی دانی وچ داخه خلق دے خو په شرک پوجا ته بد ګورین نه هغه مشرک يهودي او نسواري اونې سي او د یو د مديني او د مکی د حدودو نه بهر وباسي او دا وي خلق دے شرک له نفرت کوي د مشرک نفرت مکه وي خیر دے دا د قران ها نو څنګه تحریفي بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ګور چه دا حق پرستو لار خلق پریو دا حق پرستو پا خلق پسیشی چه دا کمو خلقو دخلین خیر خوریگی چه کله کمو خلقو آغی پسی بدر شروع کری اللہ داگی خلقو نار ساخری علم تیغلی دین تیغلی عرص تی اللہ علی بیا گورا دا دا قرآن صاف آیاتو ننو چه غدو خلقو سر بائی کارٹو کئی لا تتخذ الكفار منی سی تاسو یهود کلو لا تتخذ الیهود و النصارا منی سی یهود و نصارا اولیاء پا دوستای زک لا تتخذ عدوی و عدوکم اولیاء منی سی دشمن زمان اللہ و دشمن ستاسو اگر آغا صحابی ری کچھ دشمن خط ولی ری دشمنانو تا نبی علیہ السلام مستقل صد پا غیر آلے گلیو نبی علیہ السلام اللہ خبر که چکور حضرت حاتب خط یو خزه دا ورکړی دی صحابی دی نیک سره دی خو کار غلط کړی دی او ځکه دا غینا د دوستۍ بوی معلومیږي دشمن ته نو دا منګه حضرت عمر د جویل جلان او دا نبی علی سلام ته ورته وی یا حاتب دادی سره ګړی عمرو وای پیغمبر ته پوښتنه کوا ما ته پرېدو چې دا سرولا په دې تور باندې کټکما دا سکل خرکو او دا اوسره خیر خه خلق دي دا طول عمر د دین د قران او د سنت خلاف کړي زمنګه د توحید او د سنت او خلقو خلاف کړي او دا خه خلق دي ها لیواجو کوم بین در ربکم ولا تاکلون نو ځکه ممنه يهودي کشرانو ته د صوبو نو د وجنه ممنه یو بدر باندې چې کله درسونه کوي رزونه بدر باندې کوي او دوی بدر باندې کوم دي کې رب کوي سبا قیامت کې به انشاء الله زمون کتاب او زمون مسلې منلو چې دا حق ده هو منل نه خلکو ته نیو چې دا حق ده وې دا دروغ جون دی او دا سایران دی او دا دروغ وي وسیله من یو لیان منی بابا ګان دی به دا خبره کوو ولګا ان شاء الله اوس الحمدلله خج الله خبره کړې په دې مسلې وبانه او لا يعلمون ولن بعيد ان الله بشكل لا يعلم بي با سبانه چپټي دي پړونو کې واچ دي کار کوي الله استاد له په حال باندې خبر دي چې ستاسو په لګي کم ګنده نه پخله راه کار کوي ګن ومنهم مؤمنون لا يعلمون الكتاب الا امانيات رم پليتي مون خو امیان یو مونږ د سنه خبر نه یو تا می خدا کې ډېر نشه ده و من امیون باجر ده خ یهودنا امیون امیان دي ا منسوب سویوم لا علمون الكتاب شن پوی په کتاب باندې الا امانی یا مگر صرف تلاوت نو چې تلاوت کوي اغا می ده ک عالم ده امی ده نو حافظ چې تلاوت کوي قران ذکر نو امی ده ک عالم ده امی وزامی خره خیر قوله چې نفس قران زده کړې ده په الفاظو په مقصد ځان نه ده پوهه کړې قران څه ویلې امی ویلې عوامي به زه خلق رواني الکه لغون تا مقصد د قران زده کړې ده حافظ قران ده وایو حافظ ده قاری ده خو نور په مقصد د قران خو پوهه نه ده کنه غوړه لا علمون الکتابا چې نه پوهې په کتاب په مقصد ځان پوهه کا ماوردی په دې ځای کې ډېر خطر جمع کړي تفسیر ماوردی شپک جلد کې راغله ته کې معنا کوي الا امانیا الا تلاوتا من غیر فهم نفس تلاوت ذکر دې بغیر د پوینا سار دو رکات ها سار دو رکو تلاوت کوما باس بخیم یو سپاره تلاوت کوما باسو تندری سپاره تلاوت کوما پا مقصد پویا نیم اپیزان علم دی پی جی که تفوز سکیه نو پا مقصد دو قرآن اللہ دیر سوالی بیا وَاِنُو مِ اللَّهِ يَزُنُّونَ آونی دیده اِلَّهِ يَزُنُّونَ مَگر گمانیان گمان پس روان دی و گمانی گمان پس مزا قرآن پس لارشام وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ وَلَا كَتَبَ بَرَدَا كَسَانُ چلیکي کتابې دي په خپل لاسونو باندې ثم يقولون بأوائد هذا ذا كتاب من عند الله ذا طرف الله نه دي کتابونه کې مقصد صرف په کتاباني اغستل د دنیا چې د خلکو په خبره حکم چې داخله کوم زمنګ دا کتاب واغلي زمنګ دا ملګری واغلي ها لو کتاب بوزی اپای کی شرکیات او پاک پرستو پسې رد بد خبره دا چې کتاب دې خوږ بیا دې پدرا لیشترو بی سمنن قلیلا دې لپاره چې خرج کړي واغله دې بی په دې کتاب دا دنیا لگا ذخیره وګوره ملګری پاده کا سره ګوره پرې دې سړیا لیشترو بی سمنن قلیلا دې لپاره ته ټول طالبان هم موږ لرو ډیر ما خوځي مجبور کړم ها ما که سره وګونو سل دانی غالبا چې موږ اوس نور ویم نو ګټونو مټونو کې قتل وي اوس به دا پیدا کوم چې تاسو غواړئ نو هغه طالبانو موږ دې په اړه غواړو چې موږ دلیل کې خلکو ته پیش کوو هغه یې ګنې مدارې خې کتاب دی ها مال دا خو ډېر بهترین کتاب دی او یاو کو نه غوړي خې ته کتاب لیکل شوی مال دې خسته وي بلانو په کې خراب کړی دې پیژاندم نو مال دې زو خوځک عالم چې بلانو باندې رد کړی دی موږ دلیل کې پیش کوو چې دا خلک څنګه دی وې دا که چې وای دا مو نو چاپ کوو مې تا کلاسه چاپې کا موږ مو چاپ کوو د لوړو به کې غیږه داسې خلک دي چې یشترو بی سمنل قلیل دې د بارا چغره کې دی بی په دې کتاب باندې دا دنیا لگا ای ظالمان دا چې کتاب دې لیکل لري حوالی الله شیخ صاحب الله دې معافرت نصیب کړي یو مناظره کې او امات زغائر مخ ته پېښ دي کې دا لیکلي و امار آواز چه ده مصنف مشرک و کافر ده غنم منم نو ده بسو منم ایلی کلی دی چا ده نو اغدا سه گن ده نو فویل اللهم مما کتب ده دی امنو حلاکت ده دی للا دا سنا چلی کلی دی لا سنو دا غی حلاکت دی دا غسی لا سنا چه شرکیات و کفریاتی لی کلی دی فویل اللهم مما یک سبونو حلاکت ده دی للا دا سنا چه دی کئی چه دی پی گٹی حلاکت دے پاغے ہما نو زمانی دری دی ماضی حال او مستقبل پخام تبا اسم تبا اندکم تبا لکلی اوکل غلط نو تبا دلیلی اونی پاغے نو تبا عمل اوک پاغے نو تبا او زمان کتاب سے بگلے پوشے بلانی بابا جی کتاب بگلے بلانی تبا شے وویل اللہم مما یکسبون وقالوا واید لن تمسن النار الا ايام معدوده سرورم پلیتی مخصصین لانفسهم بالجنه من د جنت ټیک اداران یو من اخونزادگان یو من صاحبزادگان یو من انغری والے یو من د بابا نوسی یو مخړه خلق خلق یو ډیره خدا خو چې د دین کار کوي نو خو خلک خو چې د بيدینې کار کوي کزیم او کبل هغه خلک لري وروغه خلک هغه خلک دي وقالو ايهودو نسوارا لن تمسن النار شروبن رسیګ من تور مگر یو سورځي شمیرل شوی تفسیر ماوردی په دې ایامه محدوده کې دو قول ذکر کړي یو قول له د سلویخ تو 40 نه سلویخ رز زمنګا مشرانو د سخی عبادت کړو سلویخ رز به دې مړي ته قبر کې عذاب وی او بیا به ختم یا الا ایام محدودت نه مراد سبا ایام اورزه اورزه به په قبر کې زمنګ دې مړي ته عذاب وی دغه زمنګ مشرانو عبادت د سخی کړو بیا به نه او که پسې و ما او که پسې وختما دا د چا چې پد ده دا د يهودو یا هفتواري او یا چلواري چلا ها سلويختي ویله کده فلاني چهلم ده سلويختي دا نو دا سلويختي نه اخوا پسې بیا خیرات نه کوي سلويختي پورې لومبي جمعه دیمه جمعه دریمه سرورمه او پنځمه ښه نه پورې پس خیرات کوي بیا پس نه کوي ځکه دا يهودو کار ده چې سلويخ پورې عذاب ده بیا به عذاب نه وي اوس هم چې څوک سلويختي کوي قران کې شتا جمعه قران کې شتا چې جمعه او کوي سلويختي او کوي خدا صفت ده چا ده يهودو ده چې څوک ځان ته يهودي وي هغه به عملي پس سلويخ تمام کوي او عملي پس عموم کوي او چې څوک مؤمن موحد مسلمان ځانته وي نو هغه به د دې صفت د يهودو رد کوي اوس یې خپل خوا خدا کله مسلمان مؤمن موحد خبره مني نو سې خیرات پسې وکا چې اور وخت پسې کې پشپګه مې وکا پلسمې وکا پشلمې وکا او کته سلويختې له خاص کې یا یو ورځ مخکې کې یا وروسته کې صرف شه د لیبل د سلويختې دی خو یا د ورځ یا مخکې کې او یا ایرستو کی نوور ادا شه خنه ده ادا ده یهودو کار ده چې چا کلی ده توبه دیو باسی آینده که ده داسه نکی وا پیغمبرا اتغذو من دل آیا حدن آیا لو آیا غسته تازو دالا نلوزو آپ ده خبرا چه منگلبا عذاب نی سلوی خزی و بیابی منگلبا سلوی خزی عذابی و بیابنی پدیم لوز غسته ده نکی نوحاتو قرآنکم دلیل رول پد خبرها فلی یخلف اللہ نچر خلاف نکی اللہ دخبر لوز ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون آئیوائی تاسو پا اللہ آغا خبری چه تاسو پی نپوئی گئی گورا دا خلق اسی وی من سلویختی بنکو جمعہ بنکو کلیز بنکو وچ وخ راشی غم پی راشی نو بیائی پتہ لگی یہ دا ویزم مجبور ہے منو ماسی می دا نزو خونکو ماسی دا ها په دین کې مجبوری نه چریږي نبی عليه صلوات و سلام د خپل بیان او نان مجبور کیږي د خپل مشران او نان مجبور کیږي راغله د خپل بیان او تو اسنعو ل آل جعفر طواما ای زما بیانو زما د تر زوی فاطمه و تاسو د روټي بندوبسو کوي دانوی چنن داغي کړ دی ګونوال واغان پخېږي تاسو لار شه او خوراکو کوي الوا د چا خو خنه ده او باز خلک وای چې کله مړی اخلي دا زنانه وسوم و مړی خو په تختک هغه الوا خو په خنه کې تخته ګوره مړی واغه س جنازه واغه ساغه الوا خو مونږ نه لیدا دا خدای شته الوا پسیږي دا د خوګو پس منډه وای دا مړی باندې غم نه لري د خدای شکایت چې د پردی مخ د سړی ته ګوري دا جایز دیلا ها د خوځو کازه چې په دوه خلکو پسې ګرځي په دوه سړو مخونه ګوري ا زختي الوانشته او د کټکی الوانشته او د لمی الوانشته دا جایزو دا د ځانه طریقې جوړې کړې دي نبی عليه صلوات و سلام خپل بیبيان او ته خدا خبره کوي او زمنګ بیبيانی زمنګ یو ملګری او ډېر کله کو موحد او الله دې هغه مقام خسته کی او زما کول والا ما ډېر منه کول مې چې غمول لا چې زی خو ګوري الته وو بم نسکه خیر خو زنانه دي او زه با کور والا بچ کړل ما به دا غي خلوب بو کوله چلو دي نه خوللي همای کور ته بیان پرې دم دا سکل خلک همشتا داغه الله شهادت نصیب کا الله دې ولغه مقام خسته کی الله دې داغه دا بچو حفاظت کی خوش نو دا روان دي ځا شاپړی وړي شاپړی یو سی په دې باندې وې دا کوم ګولټي ملټي ولټي نه په جبونی کې چوری دلتا شاپړ لاړه کې دې ګونونه ها جوارو که خپل خو نو خړم نو شاپړ خو بډک یو سم کنه دا جاهز تاسو لا زنانه کې آشه وي منګ منو منو خو چکل وخت راشي نو بیا منل ماده بیا نه پغمونو کې په جړا پغمونو کې پورجو او په لواسر ور کوي او په خادو کې په دمچوري او په بهای سر ور کوي بیا دا به صبرې ودایو الک دینو دایو زمون خادی دنو بیا به خیر ته وو باسو ته توبه ته سمېږي کنه سمېږي کې دې چې په ځاغه پروګرام کې دنیا لاړ شي دا ډېر احتیاط په کار دي سونو نبی علیہ السلام حکم کړي منه کړي لا تختصو یوم الجمعه ته مخاص کوي تاسو رز د جمعه د جمعه رز مخاص کوي لا تختصو ليله الجمعه ته مخاص کوي شپه د جمعه راول دی لا تختصو ليله الجمعه ته فلا يخلف الله وعده وام تقولون على الله ما لا تعلمون خدای خاطر کوي زنانو ته درخواست د جمعي ختمه کوي د سر ویختیاني ختمه کوي د تختی الوال للمیر وا ختمه کوي دا خود دا شی ختمهږي چې تاسو نور خپلوانو کړه زې ردونه او کې دا شی منه دي حرام دي تاسو په خپل پتیلو د چکی اغزیو هاو دا په خوي دا حرام نو دا ناروانو لرمی الوا اغا ساسو رخیط اغا لرمانان خوری گنا یا مولی سیب خوری یا ساسو خیطی خوری للہ پکالا چه قبر کے او سر بیا کی دی ملی سر چه قبر کے الوایی خیر ملی سر لرمی الوا سنگا شو بیا بلا بیشک من کسبا خو لرمانان سر دیدی اغیلے پخلو کی اور گئی بلا دا ڈاک خانه را چه دیو خوری حال تا ڈاک اور سیرا بلا بیشک من کسبا چا چوکڑا سیاتن گنا وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَرَاكِرْ كَغَلَرَ گُنَا دَاغَ فَأُولَئِكَ نُو دَا كَسَانَ أَصْحَابُ النَّارِ خَاوَنْدَانَ دُهُورِ دِي وَمْدَي بَي فِيهَا پَدِي هُرْكِ هَمِيشَا وَالَّذِينَ وَا كَسَانَ آمَنُو جِوِهِ مَنْ لَمَ سَلَاءُ عُبُدُو وعمل الصالحات وعمل اوکنیک اولائک نو دا کسان اصحاب الجنہ خاوندان دا جنتی هم دی بی فی آپ دی جنت کے خالدون ہمیشہ پدی زیبانی آغت ویم خطاب چوو پلی تیوی درید مشرانو سلور دا کشرانو اغی بیان گئی پاخر کے ترتیمہ بی ترغیب آیات ترجمہ